Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, det er demokratiets festdag i dag. Folketinget åbnede. Tilbage fra sommerferien kom de alle sammen i deres pæneste tøj først til gudstjeneste. Og så ind og høre Mette Frederiksens åbningstale, den første hun har holdt som statsminister. En noget dyster og dystopisk affære med en masse snak om mere kriminalitet, områder, hvor hun ikke tør være, ting, vi ikke har råd til, tillid, der er væk, kameraer med jordbærboder. Det hele var bare ikke særlig godt. Og det er jo i en tid, hvor rekordmange er i arbejde, hvor der er rekordmange penge i statskassen fremover, hvor færre, hvis man gider at kigge på statistikker, i hvert fald begår kriminalitet. Men alligevel var der noget, ifølge Mette Frederiksen, der bare var falmet og væk. Det kan også godt være, at der er en af jer her i dag, der tænker, ah, er det nu så rosenrødt, det hele? Jeg vil ønske, at jeg kunne svare ja. Men nej, det kan jeg ikke. For selvom rammen om vores billede stadigvæk holder, så er der noget på maleriet, der er falmet. At selvom velstanden samlet set stiger og er steget, så oplever mange en større usikkerhed. Når man spørger danskerne i dag, tror I, at jeres børn får en bedre fremtid, end den I selv har haft, så er der flere, der er kommet i tvivl. Og herhjemme kender jeg mange mennesker, der ser, at tingene ruller. De er bare ikke selv en del af det. At løbe hurtigere, men aldrig hurtigt nok. Nye krav. Tilliden slår revner. Centralisering. Skandalen i skat. Samfundskontrakten er blevet svagere. Tilliden er blevet mindre. Og hvis afmagten får lov til at slå rod, så risikerer vi det vigtigste, vi har, nemlig troen på demokratiet. Viljen til fællesskabet, håbet om forandring. Det må vi aldrig miste. For mister vi det, så mister vi også troen på, at vi kan skabe fremtiden sammen. Ja, det var jo alt sammen ikke så godt. Men hvad havde statsministeren så med, der kan øge håbet, der kan øge tilliden, der kan forhindre afmagten, som kan fjerne usikkerheden for os alle sammen i disse svære tider? Ikke så meget. Jeg kunne give vores politik rosende ord med på vejen. Jeg tror næsten, I andre kan gøre mine sætninger færdige. Vi kender jargonen. Masser af milliarder, et historisk løft. I 10 år har kommuner og regioner ikke haft så mange penge til velfærd, som de har nu. Det kunne jeg jo godt. Jeg har faktisk allerede gjort det. Jeg kunne også sige noget andet. Jeg kunne sige det, som det er. At en del af jer, der sidder på tilhørpladserne, lytter med derhjemmefra, I kommer ikke til at mærke de her forandringer og forbedringer. I hvert fald ikke lige med det samme. Og jeg vil ikke påstå, at hverdagen på sygehusene, på plejehjemmene eller i daginstitutionerne bliver markant bedre eller mere trygge. I hvert fald ikke fra første færd. For selvom vi bruger flere milliarder, og det gør vi, og selvom vi vil foreslå at rulle nogle af de skæve skattelettelser tilbage, og selvom vi bruger flere penge på uddannelse og på børn, så er udfordringerne så store, at mange desværre nok slet ikke kommer til at opdage det. Med andre ord, I får den ærlige version. Ja, det var om ikke andet en anderledes tale. Det er jo rigtigt nok, at statsminister har for vane at gå på talerstolen til åbnings- og afslutningsdebatter og tale om, at solen skinner lidt mere, og at vi alle sammen har fået lidt bedre. Det gør hun så i hvert fald ikke, det må man bare sige. Lagde I mærke til? Der var to ting at lægge mærke til. For det første, så fik hun jo alligevel nævnt, selvom hun ikke ville nævne, hvor mange milliarder hun brugte på ting og sager, så det blev der alligevel omtalt et par gange flere penge nogensinde og så videre. Men der var også, der var ikke rigtig noget konkret. Altså, hvor var løsningerne henne på mistilliden og usikkerheden? Hvor var det alt sammen henne? Det var ikke i det her klip, og så kan jeg sige, har jeg så klippet noget ud, hvor alle løsningerne var? Det har jeg faktisk ikke. Til gengæld, så snakker hun også om noget, og det er bare et eksempel på, hvordan ting er blevet mørkere. Hun er meget glad for Mette Frederiksen, hvis man har fulgt lidt med på Instagram og sociale profiler, og i øvrigt hørt hendes taler, så taler hun meget om jordbær, boderne, der står langs vejkanterne rundt omkring, hvor er det Danmark, når det er bedst, som hun plejer at sige. Det her Danmark udfolder sig, fordi der står jo bare en lille metalbøtte, hvor man kan lægge en 20, og så kan man tage nogle kartofler. Tillidsbaseret samfund, for at sige det rent ud. Det er jo det, som det er udtryk for. De jordbærboder har hun snakket om mange gange. Det gjorde hun også i dag with a twist. For selvom rammen om vores billede stadigvæk holder, så er der noget på maleriet, der er falmet. Jeg har set jordbærboder med videoovervågning. Ja, det var det, det var. Og der er videoovervågning på, og det er ikke så godt. Og i det hele taget, så er der det her med kriminaliteten, som Mette Frederiksen vender tilbage til nogle gange i løbet af sin tale. Og hun siger faktisk noget, der er lidt interessant. Jeg godt lige vil dvæle ved, selvom man kan sige, at det er det her, der er meget vigtigt for Danmarks fremtid. Det er det måske ikke. Men til gengæld er det temmelig interessant. Hun får nævnt Mette Frederiksen i sin første åbningstale som statsminister, at der faktisk er steder, hun ikke tør gå om aftenen. Et sted har tillidskrisen i vores samfund været større end alle andre steder. På udlændingepolitikken. I årtier var det som om, at politikerne på Christiansborg og befolkningen uden for Christiansborg levede i hver deres verden. Jeg ved det, for jeg var selv alt for sen til at forstå, hvor galt det gik. Fejlslagende integration har trukket spor i skoler, boligområder og på arbejdspladser. Og måske aller tydeligst i kriminaliteten. I fængslerne har 4 ud af 10 udenlands baggrund. Alt for mange, der er kommet hertil, begår kriminalitet eller også gør deres synder. Voldskriminalitet er mere end 3 gange større hos mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end hos andre mænd. Kriminalitet er et onde i sig selv. Der er også steder i Danmark, hvor jeg ikke længere går om aftenen. Ja, det er jo interessant, synes jeg, i hvert fald. Og for hvor det henne, det vender jeg tilbage til. Vi skal lige høre et klip mere med Mette Frederiksen, hvor hun jo påpeger, at hun er ikke den eneste, der er nervøs. Og uanset hvem, der begår vold og lovbrud, danskere eller udlændinge, så risikerer vi, at hele det danske samfund bliver forrådet. Jeg kan mærke, at vi er ved at vende os til det. Vanvidskørsel, trusler, knivstikkeri, skyderier, bandeopgør, ja sågar eksplosioner. At vi stille og roligt affinder os med, at vi finder en anden vej at gå hjem. At det bliver så dagligdags i nyhedsstrømmen, at mange bladrer videre. Fordi sådan var det jo også i går. Vi bliver nødt til at stoppe op. For sådan må det ikke blive, og sådan må det ikke være. Det er ikke det Danmark, jeg vil have. Nej, og det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo svært at sige, at man vil have et Danmark, der er fuld af kriminalitet og skyderier og knivstikkerier og eksplosioner og alt muligt andet. Det er selvfølgelig det er svært at være uenig i. Alligevel synes jeg, når hun holdt sådan en tale, Mette Frederiksen, der sker jo ikke mere, når Folketinget åbner, end statsministeren holder tale, og så bagefter så går alle ud. Og hun kommer også ud efter sin tale, og der var det, jeg godt ville høre hende. Hvor er det, du ikke tager gå? Med det, kriminaliteten falder, hvor er det her tillidsproblem? Hvor er det, du har det fra? Altså, er det noget, du føler? Er det noget, der kan måles? Wow, så ved jeg ikke, om du kommer alle steder i Danmark, fordi det er jo rigtigt, at mange unge er mere lovlyde end tidligere. Men den hårde kriminalitet, eksplosioner i København, bandekriminalitet, skyderier, helt almindelige familier, der oplever at skulle betale penge og blive stoppet for erhvervsdrivende familier på Nørrebro, det er da Danmark, jeg ikke vil acceptere. Hvor er du utryg henne om aftenen? Det er jo bagsiden af... Men er det ikke, hvor er du utryg henne om aftenen? I valgkampen, der holdt et valg pressemøde sammen med Gyldal. Stor ting er anmelder. Hvor er du utryg henne om aftenen, Mette Frederiksen? Ja, umiddelbart der kom vi det ikke nærmere. Det er sjovt, hun siger, wow, synes jeg. Wow, der kommer en eller anden. Det var jo en journalist fra Ritzau, det var en anden en, men wow. Kommer du der med statistik og sådan noget? Altså, jeg har en følelse af det. Jeg kan læse i aviserne, at det er meget slemt derude, der er eksplosioner, og det er der jo. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at der ikke har været eksplosioner i København. Det har der da. Der kommer en journalist og spørger, hey, færre kriminelle. Wow. Ja, det ved jeg ikke. Det er jo en spændende reaktion. Jeg prøver at spørge lidt mere. Jeg prøver at få spurgt hende igen, og nu, den her gang, der svarer hun faktisk. Der er det ikke bare tom lyd. Nu svarer hun på lidt mere om, ikke hvor hun er utryg henne, men hvor hun ved fra, fordi hun siger jo, jeg kan mærke, at vi er ved at vende os til eksplosioner. Og jeg ved ikke, hvordan, altså det er jo svært, at man som person mærker andres reaktion, men måske kunne hun gøre os klogere. Hun svarer i hvert fald noget her. Hvordan kan du mærke, at danskerne er blevet mere ligeglade med knivstikkeri og skyderi? Og hvordan kan du mærke, at danskerne er blevet mere ligeglade med skyderi og eksplosion? Jeg tror desværre, det er sådan, at når der sker en forråelse i et samfund, så begynder man at affinde sig med ting, man ikke vil affinde sig. Hvordan kan du mærke det, der er sket? Jamen det kan man jo mærke ved, for eksempel da jeg voksede op, der blev der ikke skudt i gaderne. Der var heller ikke eksplosioner. Der var heller ikke folk med udenlands baggrund, der forbrød sig mod spillereglerne i det omfang, vi ser i dag. Og det tror jeg begynder at sætte sig. Ja, måske er det kun dig, der kan mærke det. Hvordan kan du vide, at vi andre mærker? Altså, jeg bygger jo også mine erfaringer som mennesker og som statsminister på de samtaler, jeg har med danskere. Og der er mange danskere, der er utryg og bange for kriminalitet. Hvor er du utryg om aftenen? Jeg skulle høre godt efter, hvad du sagde, så jeg skal bare være sikker. Ja, så stopper vi den der. Og det var, vi kom stadig ikke nærmere, hvor hun er utryg. Det synes jeg faktisk er interessant at få opklaret, hvor det egentlig er i Danmark, at vores statsminister ikke tør være. Som sagt, jeg har ikke noget klip af det. Det her, det er gået meget hurtigt. Hun holder jo talen kl. 12, så en 12.30, før hun er ude, så er der almindelig kaos og ramasjang inde på Christiansborg. En stor klump af mikrofoner, politikere, journalister og andre, der render rundt mellem hinanden. Så alt har jeg ikke nået at få klippet med. Men hun siger en meget sjov ting, synes jeg, når man skriver talen ud, så er det på side 4, så det er jo en 5-10 minutter henne, at hun kommer ikke til at nævne, hvad regeringen sådan rigtig vil gøre af forskellige ting. Der henviser hun til regeringens lovprogram, og den kan man jo så tage ned. Det var til dig, mor. Du kan jo læse lovprogrammet, hvis du vil vide, hvad regeringen vil. Det synes jeg er meget sjovt, det har jeg aldrig hørt før i en statsministertale. Men jeg kan da lige, der er vist nok 8-59 sider i det her, og det har jeg ikke kunnet nå at øje fuldstændig. Jeg kan i hvert fald sige en ting. Ordet minimumsnormeringer er der ikke. Og det er jo et lovprogram, det er jo, hvis jeg lige skal forklare det, så er det jo det, regeringen vil i det kommende år. Og hvornår den vil det, man sætter også måneder på. Man sætter ikke bare måneder på, man sætter også på, om man vil det i starten af måneden eller slutningen af måneden. Så det er forholdsvis præcis, hvad man gerne vil. Det er menuen for det kommende år. Og der står, ordet minimumsnormeringer er der simpelthen ikke. Det er jo det. Det kan jo være, at man får det, fordi at SF har jo truet med ikke at stemme for finansloven. Det forslag, finanslovsforslag kommer så, det bliver fremlagt i morgen fra regeringen. Men hvis der ikke er en klar plan for minimumsnormeringer, så vil SF ikke stemme for finansloven, og dermed er regeringen væltet. Jeg kan i hvert fald ikke se det anderledes. Så skulle Jacob Ellemann redde hende eller et eller andet. Det er meget usandsynligt. Det ord er ikke med i lovprogrammet. Der er også noget andet, der ikke er med i lovprogrammet. Det er et nyt asylsystem. Det er selve krumtappen i Socialdemokratiets asylpolitik. Det er, at man skal lave et nyt asylsystem. Det består af, at man skal oprette lejre eller centre, eller kan det, hvad I vil, i lande uden for EU, for eksempel Nordafrika, hvor folk, der vil søge asyl i Danmark, så kan henvende sig. Så undgår man turen over Middelhavet. Så kan man henvende sig der, søge asyl, og hvis man så er berettiget til asyl, kan man komme videre til en FN-flygtningelejr et andet sted i verden, og derfra kan man så tage kvoteflygtningen, hvis Danmark synes, at de passer ind i det danske samfund. Det er Socialdemokratiets asylplan, kort fortalt. Det kræver jo, at man arbejder på at få oprettet lejre og centre rundt om i verden. I det hele taget et nyt asylsystem. Det står der heller ikke noget om i regeringens lovprogram. Til gengæld så har jeg læst en ting på Ritzau, hvor Mette Frederiksen forholder sig til det her med at lave et nyt asylsystem. Det, hun siger, hun vil gøre der, det er, at, citat, jeg vil selv stille mig i spidsen for arbejdet med et nyt asylsystem. Det budskab vil jeg tage med til Bruxelles, siger hun. Så jeg tror, det var så tæt, vi kom på bestræbelserne på at lave et nyt asylsystem. Det der med at stille sig i spidsen, det lyder jo fint nok. Det er jo bare ikke særlig brugbart, hvis man er den eneste, der står i køen, så er man selvfølgelig i spidsen. Det er jo indiskutabelt, men hvis der ikke er andre, så bliver det nok ikke rigtigt til noget. Så det kom vi ikke nærmere. Så kan jeg jo også sige, at ældreministeren, der er jo en sundheds- og ældreminister, på ældreområdet. Måske kan man huske Thyra Frank. Hun havde jo aldrig noget på sit program som ældreminister andet end den her redegørelse, man skal lave. Det er faktisk også det eneste, der er på ældreministerens bord. Det er en redegørelse om ældreområdet. Den her udsendelse kommer til at være udelukkende om Folketingets åbning. Og ja, som sagt, det er gået lidt hurtigt. Vi har masser af klip. Vi har masser af politiske reaktioner. Og det kommer vi til at bruge. Det kommer jeg til at bruge hele denne her time på. Og ja, der er jo også andre historier, der er om politik, fordi jeg vil bare sige, når man er til en åbning, der er alle politikerne. Og nu har vi jo haft 3 måneder, hvor historier har hobet sig op, og der er jo mulighed for, når Folketinget åbner, at spørge alle politikere, hvis man ellers kan nå at fange dem, inden de er ude igen, om alle mulige historier. Det har jeg prøvet i dag, og det skal vi også lige nå. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Ja, Venstre har fået en ny formand. Nu det er Jakob Ellemann Jensen, og som næstformand Inger Støjberg. De har taget en kandidattest inden valget hos Altinget og Danmarks Radio. Der blev de spurgt, hvordan de ser på behovet, altså om man vil tage kvoteflygtninge igen. Det er de her FN-kvoteflygtninge, det er nogen, som er særligt svage, og som Danmark historisk set har taget 500 af om året. Og det er jo mange år siden, at det skete under den forrige regering, at det stoppede man med, fordi der var kommet, jeg tror det var 21.000 asylansøgninger alene i 2015, tror jeg det var. Men nu har der været ro på i nogle år, og så bliver Jakob Ellemann og Inger Støjberg spurgt i den samme kandidattest, om de synes, man kan tage, om Danmark skal tage mod kvoteflygtninge igen. Det svarer de forskelligt på. Jakob Ellemann svarer dengang, der var han jo ikke formand, han svarer, at det vil han gerne. Det er symboliseret med sådan en smiley, hvor der er en fra en meget sur smiley, en rasende smiley, og så over en lidt mere mut smiley, og så er der en glad smiley, og så er der en decideret jublende lykkelig smiley, der griner højt, eller i hvert fald har åben mund med smil til op over begge ører. Det er så den, hvor man meget gerne vil noget. Og den smiley har Jakob Ellemann brugt i forhold til at tage kvoteflygtninge igen. Inger Støjberg, det var en anden historie. Hun brugte den mutte smiley. Nu er Jakob Ellemann jo blevet formand, og Inger Støjberg er blevet næstformand. Og selvom der ikke er et formandskab i Venstre, som det vi troede, der var, åbenbart, det var åbenbart et mytisk formandskab, selvom det ikke findes mere, så er det jo ret spændende at høre, hvordan linjen egentlig er i forhold til de her kvoteflygtninge. Regeringen vil jo gerne tage imod et mindre antal, jeg tror det er 30 eller sådan noget, nu her. Og det spurgte jeg Jakob Ellemann om, hvordan ser du egentlig på de her kvoteflygtninge nu, hvor du er blevet formand? Jakob Ellemann, lige et kort spørgsmål. Det her det er fra en kandidattest. Ja. Der siger du en glad smiley til at tage flere kvoteflygtninge. Ja. Står du ved det? Ja, selvfølgelig. Du kan jo se kommentarerne til dem. Nu har du kun taget den der med. Det er jo også lettere. Men hvis du ser på kommentarerne til dem, så har jeg jo knyttet nogle forudsætninger til det svar. Det har jeg altså ikke set. Den er kæmpeglad, den her. Men du skal da se kommentarerne til. Støtter du regeringens idé om at tage en lille smule flere kvoteflygtninge? Støtter Venstre det? Men det kommer an på, hvad grundlaget for den er. Men det er en lille smule mere. Det tænker jeg, det støtter du nok, når du har været så glad for at tage flere kvoteflygtninge herop til valget. Om du skal jo kigge på, hvad der ligger bag. Altså det der med bare sådan nogle ja-nej-svar. Hvad ligger bag den meget, meget glade smiley til at tage imod flere kvoteflygtninge? Det ville du vide, hvis du var en ordentlig undersøgende journalist, og det har du så lejlighed til at gå hjem og være nu. Ja, det må jeg gå hjem og være om. Det er jo nemmere som formand for det store borgerlige parti. Simpelthen ikke at sige, hvad det er, man selv mener. Det er jo simpelthen lidt nemt. Så skal man jo bare gå, og så kan man bede andre om at gå hjem og tjekke, hvad det er, man mener. I min verden havde det været lidt nemmere, hvis den nye statsministerkandidat, simpelthen bare havde sagt, hvad der egentlig lå bag den her meget, meget glade smiley. Vi blev ikke klogere på det, men så kunne man jo altid spørge den nye næstformand, Inger Støjberg, som jo havde den mutte smiley, hvordan hun ser på at tage imod kvoteflygtninge. Så det er ikke nok bare med ord. Man skal altså også udøve handling. Er du imod, at man tager imod kvoteflygtninge igen? Vi skal tage kvoteflygtninge, når der er plads til kvoteflygtninge. Er der det? Jamen det er jo, kan jeg jo ikke vurdere her i dag. Det kommer an på, for det første, hvor stor tilstrømningen er, og hvordan de mennesker, der så er her, rent faktisk også er klar. Det er jo en af de lempelser, du lige har talt imod, det er, at man tager 30 kvoteflygtninge igen. Er du imod det? Jeg har konstateret, at man har lagt op til 11 lempelser. Og nu bliver jeg sådan, at der er min mor og min søster. Så tak for det. Hej, Ingers mor. Ja, det er så ærgerligt. Jeg ville simpelthen så gerne have lavet noget mere med mig. Ej, så fik jeg også hils på Ingers mor, Inger Støjberg. Hvad hedder det? Jeg tror, jeg fik sagt det før. Jeg siger det bare igen. Når man er på Christiansborg, når folk tænker, man skal ikke altid bare spørge til, hvad der lige er blevet sagt i talen, så misser man en masse muligheder for at følge op på historier, som man tidligere har beskæftiget sig med. Og der kommer masser af muligheder. Som sagt, i morgen kommer regeringen med sit finanslovsforslag. Der kan vi rigtig se, hvad de vil bruge penge på. Og på torsdag, så er der jo åbningsdebat i Folketinget, som varer som regel til omkring midnat. Så der bliver masser af mulighed for at komme ned i de konkrete ting, regeringen vil. Jeg vil godt lige dvæle ved en historie, som vi også havde i går. Den kommer egentlig fra Berlingske. Det var Berlingske, der havde denne her historie. Nemlig af SF og alle partier i Folketinget, undtagen Socialdemokratiet og Venstre, vil gøre op med en masse spændende goder, som folketingspolitikere kan nyde godt af. De har jo en løn på over 500.000 selvfølgelig om året. Og jeg kan faktisk ikke huske beløbet, det er meget mere end det. Men de har også et skattefrit omkostningstillæg, som det hedder, på 5.188,5 kr. Det blev indført tilbage i 50'erne til at dække folketingspolitikers porto og telefonsamtaler og den slags, som ikke rigtig er så aktuelt mere. De har fri telefon, og porto er måske ikke noget, man fuldstændig bliver lagt ned af rent budgetmæssigt. Så hvorfor egentlig have et skattefrit tillæg, som det hedder, til sin løn på 5.188,5 kr. Det har jeg været rundt i dag også og spurgt folketingsmedlemmer fra Venstre og Socialdemokratiet om. Alle de andre partier vil jo af med det, og der er kun to partier, der vil angiveligt beholde det. Det stod der i hvert fald i Berlingske, at de ville. Men de har jo til sammen Venstre og Socialdemokratiet 91 mandater, og det vil sige lige nøjagtigt et flertal. De kan lige nøjagtigt sørge for, at der ikke sker noget med det skattefri tillæg. Så når jeg nu alligevel var på Christiansborg, så fandt jeg lige, så mange jeg havde tid til, folk fra Socialdemokratiet og Venstre, folketingsmedlemmer, for at høre, hvad bruger de deres porto-tillæg til på 5.000 kroner. Den første, det er Daniel Toft Jacobsen fra Socialdemokratiet. 5.188 kroner til porto og telefon. Vederlægskommissionen har sagt, det er utilsvarende. Det er bare et åbent spørgsmål, rundt spørger til alle. Hvad bruger du det på? Jamen, det kan jeg jo ikke svare på krone til krone. Altså, sådan i runde tal. Reglerne er jo, som du ved, og det er vel også derfor, du spørger, at de i virkeligheden bare kommer ind på kontoen sammen med løn. Men selvfølgelig er der nogle udgifter engang imellem til taxaturer, for eksempel. Som man ikke kan få dækket på anden måde. Men jeg skal ikke stå og påstå, at jeg tror ikke, jeg bruger dem alle sammen på ting, der har med folketingsarbejde at gøre, hvis det er det, du tænker på. Jamen, jeg ved jo ikke, hvordan du bruger det. Det er mere fordi, at dit parti og Venstre vil jo gerne beholde det, som jeg har forstået det. Og så er det bare at høre, om det er rimeligt, at man får det. Det er ikke mig, der ligesom dækker det område i mit parti. Men der var en kommission, der for nogle år siden kom med nogle forslag om at lønnen skulle stige rigtig meget, og at man så skulle ændre de her ting med omkostningstillæg og pensionsordning. Sådan helt personligt, så kunne jeg egentlig godt følge det et stykke vej. Jeg tror, grunden til, at det ikke blev til noget, var, at man ikke havde lyst til at skulle have en historie om, at man tager sin egen løn op osv. Så derfor så blev det ikke til noget, men I må... Så må du leve med det skattefri tillæg. Hvis du vil have Socialdemokratiet... Men jeg synes, det er meget interessant og ærligt nok snak. Det var jo personligt faktisk ville være med på at droppe det. Men helt personligt, ja. Nu jeg kan ikke detaljerne, og jeg er ikke mit præcis ordfører på det. Helt personligt, så synes jeg, at der var rimelig meget fornuft i, i det, som den der kommission kom med, uden at jeg lige kan huske alle detaljerne. Det var noget med at normalisere nogle af de ting, som ser mærkeligt ud. Og jeg tror, i sidste ende ville det vel gå nogenlunde lige op i forhold til, til de samlede vilkår. Men hvis du vil have Socialdemokratiets holdning, så skal du snakke med... Jeg mener, den... sagde personerne, fordi... Nej, men du sagde lige før, jo, ja. Lige før sagde du, at dit parti og så videre, så begyndte du at stille dig med at tage ansvar for Socialdemokratiets holdning. Og så siger jeg bare, så vil jeg gerne henvise til vores ordfører. Det er helt i orden. Vil du så stemme, sidste spørgsmål, vil du så, når man skal stemme om det, SF har jo foreslået, det kommer i salen som beslutningsforslag, at droppe det. Vil du så bryde partilinjen, eller vil du være parat til det? Jeg har ikke, set, jeg har ikke set det. Jeg har ikke set beslutningsforslaget. Vil du være parat til at bryde partilinjen på det her spørgsmål, og så få afskaffet? Næppe. Okay. Tak for ærlige svar. Ja, en befriende ærlig mand her, Daniel Toft Jacobsen, som jo selv faktisk gør opmærksom på den vederlagskommission, der for år tilbage gennemtrålede hele politikernes forskellige løn- og pensionsforhold, og fandt frem til, at det her skattefri omkostningstillæg er utidssvarende. At der er et behov for det. Alt den stund, at Porto er nok rimelig forduftet, og der er fri telefon til dem. En befriende, ærlig mand, det synes jeg var dejligt. Jeg har også fået fat på en fra Venstre i den almindelige klumpspil over på borgen. Det er Janne Jørgensen. Janne, nu vi har hinanden. Jeg vil lige gerne lige spørge dig. Det er jo 4.000. Ja, men nu taler jeg den langsomt i gang, så kan du lige, mens jeg snakker. Man får et skattefrit omkostningstillæg som folketingsmedlem på 5.188 kroner. Der blandt andet skal dække porto og telefonsamtaler. Det vil alle partierne i Folketinget gøre op med, undtagen Socialdemokratiet og Venstre. Hvad bruger du dit skattefri omkostningstillæg til? Jeg fører ikke regnskab over det, men jeg bruger blandt andet på personale ting og sager. Ikke? Hvis vi har en juleafslutning eller en sommerafslutning eller en fredagsting osv., så bruger jeg det på taxa til at komme rundt, ikke? Og transport i det hele taget. Ikke? Så du bruger alle pengene det på arbejde? Jeg tror ikke, jeg gør. Nej. Er det så en god idé at få det fjernet? Jamen altså, jeg synes jo i sin tid, at den der vederlagskommissions arbejde var fint, og det synes jeg, vi skulle have fulgt dengang, men det valgte vi så ikke at gøre. Vil du stemme imod partiet, når nu SF's beslutningsforslag kommer? Det kan man jo godt. Jeg stemmer altid med min parti. Det var ærgerligt, men til gengæld godt for pengene. Tak, Jan. Ja, tak for tak. Det. Tak. Også en god portion ærlighed her. Faktisk ville han gerne, selvom Venstre jo dengang ikke ville det, så ville han egentlig gerne have fuldt vederlagskommissionens anbefalinger om blandt andet at komme af med det her, og en masse andre gode politikere har sådan set bare ført over på den almindelige løn, så det er nemmere at se, hvad man egentlig tjener som folketingsmedlem. Nå, vi tager lige en socialdemokrat, sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. Magnus Heunicke, må jeg spørge dig om noget? Jeg må spørge. Jeg vil spørge om det, der hedder skattefrit omkostningstillæg. Nå, på 5.100. Ja. Det er vores gruppeformand, som jeg forstår, der taler sig om det, eller vores... Jo, men du får det jo også, tænker jeg. Ja, men det er sådan, at nu har jeg travlt med sundhedsvæsenet og hvad hedder det, sundheds- og ældreområdet. Så det er det, jeg bruger min tid på. Så det er for, så må du spørge ham, okay? Jeg spørger en anden om, hvad jeg tjener. Det er i hvert fald ikke mit bord. Vi prøver en socialdemokrat mere, hvor talelysten var meget større. Lars Aslan. Hej, Lars. Hej, hej. Jeg stener lige lidt rundt på gangen her. Det var bare... man får jo 5.188,5 kroner. Hvad bruger du dit skattefri omkostningsbidrag til? Det er ikke noget specielt. Det er ikke bare løn. Er det ikke porto? Hvad siger du? Er det ikke porto og telefonopkald? Jo, det er jo fri telefon, jo, så jeg bruger mig bare som del af lønnen. Det var da dejligt. Ja, præcis. Skattefri. Ja. Skulle man ikke til at få afskaffet det? Det er jo velfærd først, og så kunne man jo fjerne de der penge, og så kunne man bruge dem på noget velfærd. Ja, der kan sagtens kigge på nogle andre ordninger. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der går ind i politik på grund af det. Altså, jeg vidste faktisk ikke, det eksisterede, så altså, det har jeg egentlig ikke Du har muligheden for, der kommer et beslutningsforslag, hvor det bliver foreslået, det dropper vi. Hvad stemmer du der? Ja, det må vi snakke ikke om i gruppen. Altså, jeg arbejder også rigtig meget, så det er ikke, fordi jeg har ondt i røven over min egen løn på den måde. Nej, men, det er dejligt. Nej, det har jeg ikke. Altså, ja, præcis. Men, så det har jeg ikke noget problem med i forhold til, hvad man tjener. Men hvis det er velfærd først, så kunne man sige 5.100 kroner til porto og andet. Lad os sløjfe det. Eller alternativt bare få det over i almindelig løn, så er der ikke nogen skattefri ting og sager til ting, man ikke bruger. Nå, men altså, jeg ved ikke, hvad historien er med det der. Altså, det må gruppeformanden snakke om. Altså, det betyder ikke noget for mig, fra det til. Altså. Okay. Ja. Vil du stemme imod dit eget parti, hvis partiet siger, det beholder vi? Nej, jeg stemmer altid med mit parti. Modtaget, tak. Så tak. Ja. Det vil jeg sige, var en spændende omgang. Altså, jeg tror, vi kan jo godt summe dem her op, på den måde, at det synes I faktisk er et fjollet tillæg. Jeg ved ikke med Magnus Heunicke. Der var jo en anden, der skulle svare for hans løn af en eller anden grund. Jeg simpelthen ikke kan regne ud, hvad det skulle være. Men dem, der rent faktisk ville fortælle noget, synes jo faktisk, det var et lidt fjollet tillæg, som de brugte på alt muligt andet, end det oprindelige 1954 var tænkt. Men altså selvfølgelig, penge er penge, og de er jo rare, og de er skattefri i det her tilfælde, så dem tog de, men jeg synes egentlig, det var da egentlig meget interessant at høre, at de går til alle mulige andre ting. Der er massevis af fugle, du hører nok en gø, og du ser måske en ule. Vi har brug for at få plads til lige at sætte os ned og kigge ud over fjorden. Vi har brug for tid til lige at gå hjem og gå en tur i skoven. Så tager vi afsted. Der er så fuld af sjov. Inde i en skov. Nå, der er lige kommet en sms, som jeg godt lige vil læse op. Der starter med hov. Det er jo ikke derfor, jeg læste den op. Fremgår det ikke af grundloven, at medlemmerne skal afgive deres stemme ud fra personlige overbevisninger, ikke partiets? Det er helt korrekt. Man kan ikke, altså det, der står ikke noget om, man skal følge partilinjen. Det er jo så det, som man som regel, som alt overvejende hovedregel, vælger at gøre. Det er det, det hele er bygget op omkring. Det er fuldstændig korrekt. Hvis de ville stemme imod deres parti, hvis de virkelig for eksempel ville af med et skattefrit tillæg på 5.188,5 kroner, så kunne man godt gøre det. Det er fuldstændig korrekt. Nu skal vi til noget, jeg rigtig meget glæder mig til. Ja, det her, det glæder mig virkelig meget til, fordi det er lige så meget en overraskelse for mig, som det er for andre. Det er nemlig reaktioner på Mette Frederiksens tale fra alle mulige andre partier. Jeg har ikke hørt det selv, for jeg var rundt og spørge om alle mulige andre ting. Men andre har optaget det, og det synes det er jo altid spændende. Nu ved jeg ved faktisk ikke, hvad der bliver sagt, men det plejer at være sådan, at man siger, at det var for lidt og for dårligt og for sent og for meget og alt den slags i forskellige afskygninger. Det er det sikkert også den her gang. Men lad os da høre, den første, der forholder sig til Mette Frederiksens tale, er Jakob Ellemann Jensen, ny formand for Venstre. Jeg synes, at statsministeren holdt talen flot. Desværre synes jeg, det var en meget dyster tale, og jeg synes, det var en tale, som ikke var særlig konkret. Jeg mangler stadigvæk nogle svar på, hvad er det egentlig, man har brugt de seneste 100 dage til, mens vi har slåsset med os selv. Hvornår kommer svarene? Der var en masse overskrifter, og meget lidt, der egentlig fortalte, hvad man har tænkt sig at gøre. Hov, det var jeg sørme meget enig i, fandt jeg lige ud af her. Det er fuldstændig, ja, det var meget rigtigt sagt. Så lad os da høre noget mere med, det kan være, han siger endnu mere, jeg er enig i. Nu kommer der noget mere, Jakob Ellemann. Jeg savner bare nogle konkrete svar, og jeg savner nogle konkrete tal for, hvad man vil prioritere. Nu har vi jo ikke set et forslag til finanslov endnu, hvilket er sådan relativt historisk. Det får vi så åbenbart i morgen, og har så en hel dag, inden vi har åbningsdebat til at diskutere det. Men er det ikke nok for jer, at der kommer et finanslovsforslag i morgen? Der kan I jo præcis se, hvor konkret regeringen vil bruge pengene. Jo, men det havde da været en god idé, hvis man havde gjort sig den ulejlighed, sådan som man plejer at gøre her i landet, og fremlægge forslaget til finansloven for det kommende år, inden man åbner Folketinget, sådan så man også kan sætte nogle tal på det, statsministeren siger. Det var så til gengæld så ukonkret i dag, så det er der jo ikke nogen grund til. Altså, der er meget rigtigt i det, Jakob Ellemann siger. Jeg forholder mig overhovedet ikke til, om han har ret i sin politik, eller Mette Frederiksen har ret i sin politik, eller alt muligt andet. Det er bare indiskutabelt rigtigt, ifølge mig også, at der mangler simpelthen noget konkret, og det vil jo så sige, de politikere, der forbereder, hvordan man tager åbningsdebatten, som så er torsdag, hvor man diskuterer det, som statsministeren sagde i sin åbningstale, som var i dag. Ja, det er jo lidt svært at forberede på, hvad man vil, når man ligesom ikke har så meget konkret politik at spille bold op af. Lad os høre en af dem, som har bragt Mette Frederiksen ind i statsministeriet ved at nikke til, hun kunne gå derind. Det er Morten Østergaard fra De Radikale. Jeg synes, det var godt, at tillid fyldte så meget. Jeg er selv dybt optaget af det der med, at tilliden til politikerne er dalet år efter år. Og jeg tror så, at det helt afgørende for at vende det billede, det er, at vi får handling bag ordene. Altså, at man er villig til at lægge hånden lidt mere på kogepladen, end statsministeren måske var i dag. At det kan ikke gøres med ord. Og der synes jeg, at hensigterne i talen var gode, men at handlingen, den tror jeg, vi må sige, at forhåbentlig kommer lidt mere gris på gaflen, når vi får finansloven frem i morgen. Ja, egentlig samme linje. Hvor er grisen på, på gaflen, hører vi her. Handling tæller mere end ord. Men heller ikke så meget. Jeg tror, Morten Østergaard har jo egentlig udmærket sig, efter man lavede forståelsespapiret, som det hedder, eller dåbsattesten, det kan jeg bedre lige at kalde den, det giver mere mening, regeringens dåbsattest, med egentlig at sige, at det, som de har skrevet ned, det skal ske nu, mens Mette Frederiksen har haft noget mere ro på indtil videre. Lad os høre SF's Pia Olsen Dyhr, hun har også medunderskriver af forståelsespapiret. Så lad os høre, hvad hun sagde til talen. Jeg synes, det var en god åbningstale, for den handler om, at Danmark skal i en ny retning. Vi har haft år med besparelser, og vi har i virkeligheden haft slidtage af det velfærdssamfund, som vi alle sammen holder af. Nu skal vi i gang med at vende bøtten og bygge det op igen. Give det muligheden for, at man har tid til også pleje og omsorg, både til de ældre, men så sandelig også til vores børn, som vi kommer til at kæmpe videre for, blandt andet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Du har dit navn for reformen. Mette Frederiksen kalder det en nærhedsreform. Jeg har hørt mange andre politikere tale om, at der skal være mere tillid i den offentlige sektor, der skal være mindre kontrol, mindre byråkrati. Tror du på, at det kan lade sig gøre den her gang? Jamen, du har jo helt ret i, det her er ikke nyt. Det er noget, alle regeringer nærmest har talt om, men det er jo det, der skal til, det er, at man tør at tage de der greb. Ja. Det var alle de reaktioner. Jeg ved, at vi lige nu er i gang med at ringe Uffe Elbæk op. Så kan vi jo få en fuldstændig dugfrisk reaktion på talen fra Alternativet, som jo ikke er med i forståelsespapiret, som ikke har været med til at forfatte noget som helst, og som derfor også har sat sig selv. Altså, de er jo uden for indflydelse. Det er man jo, hvis man er med til at skrive den her dåbsattest med regeringen. Så kan man hele tiden ringe til Mette Frederiksen og sige, hov, det, du laver der, det var sørme ikke, det vi havde aftalt. Nu er jeg sur på dig, nu truer jeg dig med alt muligt. Uffe Elbæk har ikke helt de samme muligheder. Han har heller ikke de samme mandater til det. Vi prøver at ringe ham op. Det kunne være rigtig sjovt at høre. Også i øvrigt, Alternativet, det Uffe Elbæk laver, måske har han ikke tid nu, fordi han har faktisk lanceret en ny is. Det kan være, jeg kan få tid til at spørge ham om det. Den hedder egentlig Uffes Alternativ. Uffe Elbæk, er du med på en telefon nu? Det er jeg lige nøjagtigt. Hvor er det godt, Uffe? Er du i gang med det der med at lancere is? Nej, det er nu ikke. Det gjorde vi 13:30, og det er en fremragende is. Jeg er meget beæret af det. Hvad er det nu, den hedder, den is, Uffe? Den hedder Uffes Alternativ. Uffes Alternativ. Og jeg kan kun anbefale den. Ja. Den kommer i butikkerne, når issæsonen går i gang. Men man kan få sådan en limited edition nede i Saxogade. Må jeg spørge om noget? Det undrer mig bare lidt med den is. Lad os bare gøre det færdigt. Næsten færdigt med den is. Men det isfirma laver, det støtter det alternativ. Er der på nogen måde sådan nogle økonomiske bånd mellem jer? Eller er det en sjov idé, jeg har fået uden økonomisk? Nej, det er deres idé. Altså, jeg mødte den gode direktør, som hedder Henrik fra Naturlig, over på folkemødet på Bornholm i sommer. Og der stod Bertel Hård og mig til et rigtig godt arrangement dernede i deres telt. Og så efterfølgende, så siger de, Uffe, har du lyst til at få en is opkaldt efter dig? Og ved du hvad? Det er simpelthen... Det kan man ikke. Der må man bare slå til. Der må man nødt til at slå til. Og så blev jeg simpelthen... Hvem fandt på navnet? Altså det... Jeg ved ikke faktisk ikke, hvem er os, der har fundet på navnet, men det tror jeg er sådan en fælles beslutning. Men det, der var mest fantastisk, det var, at jeg skulle prøves med alle de der gode is, de havde. Og så endte jeg med at finde den helt perfekte is med kirsebær og chokoladestykker. Det er altså... Det er en drøm. Det må simpelthen være en drøm. Okay. Jeg vil godt vende tilbage til isen, men skal vi ikke lige tage det, som dagen i dag jo mest af alt handler om? Altså åbne. Hvad synes du om Mette Frederiksens, det synes jeg, dystopiske åbningstale? Hvad synes du om den der tale der? Jamen, det var en blandet tale, forstået på den måde, at hun tog sådan meget sådan hverdagsperspektiv. Hun nævnte en række sådan hverdags... situationer, som jeg tror, rigtig mange danskere kan se sig selv i. Hun snakkede om børnehaver og folkeskole og plejehjem. Hun lavede en meget sådan, hverdagsnær tale. Og den var så uforpligtende, at jeg tror, at de fleste af os kunne finde et eller andet sted i den tale, som afspejle vores egne ambitioner, altså politiske ambitioner. Og det langt hen ad vejen, synes jeg faktisk, at hun talte ind i en politisk dagsorden, som vi godt kan være med på, Alternativet. Og så var der nogle ting, områder, hvor okay, det er ikke vores politiske projekt. Altså, og det er så specifikt det, du også selv nævner, nemlig at hun skabte sådan et billede af enorm utryghed i Danmark. Og altså lavede nærmest en direkte kobling mellem en bombe, hvad hedder sådan noget, bombe, det hedder, og så udlændingepolitik. Altså der blev skabt et meget sådan dystert billede af, hvordan Danmark ser ud. Er der også steder i Danmark, du ikke tør komme om aftenen? Ikke, som jeg har oplevet. Altså jeg har aldrig haft oplevelsen. Men var det været sådan, at ej, jo, der skal Uffe væk herfra? Nej, der har været situationer, hvor jeg har gået med min mand, jeg er jo homoseksuel, hvor jeg synes, der var en ubehagelig tæt stemning. Hvor var det henne? Jamen, det har været Indre By i København, og hvad hedder det, altså der bare, hvor folk var for fulde, og der kom dumme kommentarer og den slags. Men generelt, så synes jeg jo, at vi har en meget tryg Danmark, og man kan jo også se, at den generelle kriminalitet går jo ned. Synes jo, at det var en meget tung tale, ikke? Altså mismodig, der var mistillid, der var ikke det, der nærmest ikke var en dystopisk tale. Der er de på bølgelængde med jer, Uffe. Jeg synes jo også, selvom I startede som en meget glad optimistisk parti måske endda, så har I jo også skiftet ham til at være lettere dystopiske, vil jeg sige, på planetens vegne. Ja, på planetens vegne. Det har du fuldstændig ret i. Jeg er sådan rimelig hverdagsoptimistisk, og det kender du mig godt nok til, at det kan du nægte til. Altså, jeg tror på, at vi skal nok løse de problemer, vi står overfor, men jeg synes til gengæld, det er nogle meget, meget alvorlige udfordringer, vi står overfor. Og der savnede jeg i talen ikke bare, at hun anerkendte klimaudfordringen, men at hun også kom med helt konkrete bud på, hvad pokker gør vi så. Altså man kunne nævne, vi kunne stoppe for eksempel produktion af olie i Nordsøen, eller og så videre. Ikke? Ja, ja. Jeg vil egentlig give hende ros for nogle af de budskaber, hun kom med, hvor hun siger, at vi skal genetablere tilliden til hinanden, og vi skal gøre op med kontrol. Jamen, det kan man jo heller ikke være uenig i. Altså, det er nej, lige nøjagtigt. Snikke-snakke noget, ikke? Ja, det er snikke-snakke, hvis der ikke bliver fulgt op af handling. Ja. Og det er også tilfældet, når det handler om klimaet. Så det er flot, at de ønsker at være grøn førernation, men der skal handling bag. Ja. Hvordan er det, Uffe? Du har jo ikke været med til at lave det her forståelsespapir, og på den måde er du jo lidt uden for festen. Det er jo meget af dem, der nu skal se og strikke sammen, hvordan vores samfund skal være. Ved siden af, der står Uffe så, og i dag lancerer du en is, og i morgen laver du måske noget andet noget. Men du er jo ikke inde i rummet der, hvor det gælder. Fortryder du, at du ikke er med i det forståelsespapir der? Nej, det gør jeg ikke, fordi vi fik jo tilbud om det efter valget. Og så bevidst nej tak. Men samtidig så understregede vi, at vi ønskede et meget, meget godt samarbejde med regeringen. Mm. Og når det kommer til, at vi sidder inde i forhandlingsrummet, så gør vi det rent faktisk i dag. Vi var ikke med til at skrive papiret, men vi sidder absolut med ved bordet, når vi har ordførermøder. På hvert fald på de politikområder, som jeg er ordfører på, der sidder vi sammen med regeringens støttepartier. Så vi er helt inde i det, man sådan lidt Christiansborg-agtigt. Men I har jo ikke været med til at lægge retningen for noget. Altså nu har de valgt, hvad man gør med det grønne. Nej, det har vi da i den grad. Altså det nævnte Mette Frederiksen. Hvilken ting i forståelsespapiret vil ikke have stået der uden dig? Ja, det sagde Mette Frederiksen selv fra talerstolen i dag. Hun sagde, at de første, der definerede ambitionsniveauet med de 70% CO2 eller drivhusgasreduktion i 2030, det var Alternativet. Vi har været med til at skubbe hele den politiske dagsorden. Men I kommer ikke til at have meget indflydelse på, hvordan man udformer de 70%, tænker jeg. Jo, det er der, lige nok det, jeg understreger, det er, at vi er helt inde i det inderste forhandlingsrum, sammen med de andre støttepartier. på en række af de politiske forhandlinger, der er lige nu. Så hvis vi ellers, hvis de holder takten over for os i forhold til at have lyst til at arbejde sammen med os, og vi har lyst til at arbejde sammen med dem. Men de kan være glade, hvad du siger, Uffe. Du kan hoppe og danse og springe. Ja, det kan du da. Kan endda sige, nu vælter jeg hen, men de kan være ligeglade. Ja, de kan da du har overhovedet ikke mandaterne til noget. Nej, det har du nemlig fuldstændig ret i, men det der bare er den reelle verden her på Christiansborg, det er jo, at de faktisk har lyst til, at vi er en del af forhandlingsforløbet, og forhåbentlig også, når vi skal lukke forhandlingerne. Og det der er rigtigt, det du siger, det er, at vi jo ikke, vores mandater på den måde ikke er afgørende for Mette Frederiksen, som det ser ud lige i dags dato. Så derfor, der hvor vi skal gøre os, altså virkelig skabe værdi, det er jo kraft af de idéer, vi kommer med. Klart. Og så er vi fremme til, hvorfor gik det mund sådan, at du ikke har mandaterne til at kunne presse regeringen? Det er det jo, fordi I fik et dårligt valg. Ja. Det var et dårligt valg, ikke? Jo, det var en bomber. Det var en bomber, som jeg kan huske, ja, du har sagt, ikke? Det sagde jeg. Og hvorfor skete det? Og der har jeg jo i hvert fald gået og ventet på. Nu har Dansk Folkeparti jo evalueret, de har jo brugt 7 lange og 7 brede på at fortælle, hvordan det ikke var formandens fejl i hvert fald, at et direkte fejl, at det gik dårligt for Dansk Folkeparti. Venstre gik jo egentlig frem, men de har alligevel smidt formanden på porten af historiske årsager, så vidt jeg kunne regne ud. Og så er der jo jer, og I har jo også gået og summet på. Hvorfor gik det dog så galt? Og så tilspørger jeg dig, Uffe, nu, hvor trods alt er 100 dage siden og mere til, at det skete. Ja. Hvad er dit ansvar for, at det gik så bomberagtigt? Altså mit personlige ansvar? Yes. Correcte mundo. Ja, der bliver jeg måske til vis grad svar skyldig. Forstået på den måde, at som politisk leder, så er man jo altid ansvarlig i sidste ende, fordi man står i front for hele det politiske. Jeg fornemmer, du siger mænd lige om lidt. Nej, jamen det er jo det, der er tilfældet, at når du er politisk leder, jamen så tegner du partiet, og derfor kan man sige, ja, når det gik dårligt, jamen så er jeg jo den første, pilen peger på. Men på sådan en helt personlig plan, så synes jeg, at det, jeg gjorde, det var at være meget, meget lojal over for de fælles beslutninger, vi har truffet. Så kan man altid diskutere... Hvem havde truffet? Partiet? Ja, partiet havde truffet. Partiet havde truffet beslutninger, at du for eksempel skulle være statsministerkandidat? Ja, eller? Ja. Nå, det var ikke din egen idé? Nej, det var ikke min egen idé. Jeg var nok den sidste, der nikkede, da vi træffede den endelige beslutning. Men du nikkede, Uffe. Det er jo ikke så godt. Jamen, det er overhovedet ikke... Nej, for den beslutning, står jeg da i den grad vagt, står jeg op for. Vil du så ikke være statsministerkandidat igen? Altså, jamen, hvis nu partiet... Det har vi slet ikke taget stilling til. Altså, da vi... Hvis du ikke har lyst, at det ikke hjælp ved valget, så er det jo bare godt råd herfra. Brian, jeg vil gerne svare ordentligt på dine spørgsmål, undskyld. Men du afbryder mig uafbrudt. Ja, undskyld, jeg tager også at kigge på det dumme ur hele tiden. Svar, Uffe, så længe du vil. Nej, men altså, vi har selvfølgelig efterfølgende evalueret. Altså, hvad kan vi identificere nogle helt klare sådan, grunde til, vi fik det valg, vi fik? Og nogle af dem er sådan fuldstændig forudsigelige. Altså et, at alle andre partier også gik op i fuld grøn politik op til valget. Og hvorfor skulle man så tage og sætte krydset ved Alternativet? Sådan en punkt har DF også. Det var også det, de lærte. Det var nemlig også, at alle de andre havde taget deres udlændingepolitik. Ja, og der kan man sige, at man nærmest sejrede sig selv ihjel, ikke? Så tror jeg, at der oprigtigt opstod en usikkerhed hos nogle vælgere i hvert fald. Det, at vi hverken pegede på Lars Løkke eller Mette Frederiksen. Altså, der var sådan et enormt ønske om at få en anden regering, og hvis man nu stemte på Alternativet, kunne man så finde på at se en Lars Løkke efterfølgende og sådan noget. Altså, der var simpelthen bygget nogle vi har været med til at skabe noget usikkerhed ude hos vælgerne, og det må vi jo bare tage på os og så sige, jamen, det var det, vælgerne aflæst, og så må vi jo bare være endnu tydeligere næste gang. Ja, okay. Og det var bare det med dit eget ansvar for alle de her... Jamen, som politisk leder er du altid ansvarlig for det, der sker. Men du, det lyder som om, du spørger ind til, om jeg gjorde noget personligt, der gjorde, at vi fik et dårligt valg. Nej, altså, jeg vil frem til... Der er jo svært ved at være selvkritisk. Altså, det må andre folk jo vurdere. Det er der nogen, der har været. Carolina Magdalene Meyer... synes jo, du fyldte for meget. Jeg ved ikke med René Gade, han var jo meget fremtrædende person i partiet. Han har meldt sig ud af Alternativet. Dog med en... Jeg husker ikke, at han begrundede det med dig i hvert fald. Nu var han fandt det. Men der var den tidligere politiske ordfører, Carolina Magdalene Meyer, som sagde, men Uffe fylder for meget. Ja. Og nu er der jo lige kommet en is i dag, der hedder Uffes Alternativ. Altså, på en eller anden mærkelig måde, er isens titel måske det, som mange mener, der er galt med det hele. Ja. Det er Uffes Alternativ. Det er Uffes Alternativ. Det er bare ham. Ja, og hvad skal jeg sige til det? Ja, jeg ved ikke, om det var et spørgsmål. Jeg tænker, om isen egentlig, den is, du lancerer på Folketingets åbningsdag, måske ikke i selve titlen er problemet in a nutshell. Ja, altså det må andre jo vurdere, ikke? Jeg kan sige, at jeg synes, det var, at vi har fået... Altså, jeg synes, det var stort, at der er en isvirksomhed, som synes, at der er en is, der skal opkaldes efter mig. Og jeg håber, at der er andre, der får den ære engang at opleve det samme. Men der, hvor du... Altså, det er jo en ongoing diskussion internt i Alternativet. Hvordan får vi bygget nogle gode profiler op? Og det er den første, der har argumenteret for helt tilbage i 15. Det var, hvordan pokker sikrer vi, at der er nogle politiske profiler for Alternativet, som folk så siger, dem kender vi til, og dem har vi hørt om. Og det sjove er, at nu nævner du Carolina og René Gade, de var jo fuldstændig ukendte i 15, og nu refererer du til dem som helt klare profiler, ikke? Så selvfølgelig er jeg sikker på, at den nye gruppe... I forhold til den nye gruppe, jeg er meget fortrøstningsfuld. Vi har fået nogle nye folk ind, som jeg i hvert fald synes, har et rigtig, rigtig godt... Uffe, jeg stopper dig her, fordi der er 5 sekunder tilbage. Jeg skal nå at takke dig for at være med. Det var en fornøjelse, som altid, at have dig igennem. Ja. Fortsat god dag.